स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है योगानंद प्रकरण, ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण। इस प्रकरण में दो श्रुतियों का ही विवेचन किया गया है, एक तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मज्ञानी है वह शोक के पार चला जाता है, अथवा दूसरा श्रुति है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मज्ञानी परम सुख परम आनंद को प्राप्त करता है। जो आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में इस लोक का भी कोई डर नहीं रहता है, और कर्म से होने वाली जो चिंताएं हैं कि पुण्य मैंने क्यों नहीं किया, मेरे द्वारा पाप क्यों कर लिया गया, इस प्रकार की चिंताओं से होने वाला दुख उसको दुखी नहीं करता है। वह पाप पुण्य दोनों कर्मों को छोड़ करके अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, अपनी आत्मा का ही स्मरण करता है, अथवा पाप पुण्य दोनों कर्म को ही अपने आत्म रूप से देखता है। दोनों भाव देखना, या तो उसको छोड़ देगा, छोड़ करके उसका जो अधिष्ठान है उस आत्मा में अपनी दृष्टि रखेगा, अथवा उन दोनों कर्मों को भी आत्मा से अलग नहीं देखता है। लेकिन पूर्व पक्षी के मन एक संशय हुआ कि महाराज जी, मैंने भी कुछ पढ़े हैं शास्त्र, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अभुक्तम कर्म न छियते, जो भी कर्म कर लिया है वह कर्म बिना भोगे शांत होने वाला है ही नहीं, भोगना तो पड़ेगा बाबा, चाहे 100 कल्पों के बाद, 100 करोड़ कल्पों के बाद भी भोगना पड़ेगा। ध्यान देना, एक कल्प की बात छोड़ दो, कितना 100 करोड़ कल्प के बाद भी भोगना ही पड़ेगा, ऐसा शास्त्र है। तो हम ऐसा नहीं कि जब से संसार है तब से हम आ रहे ही नहीं आ रहे भाई, हमारी आपकी उम्र लगभग बराबर ही है। इस शरीर की उम्र भले कम बेसी होवे, लेकिन जीव की उम्र तो जब से सृष्टि है तब से हम भी चल रहे हैं। तो अनेक जन्मों में हमने पुण्य पाप सारे कर्म किए, और कर्म बहुत असंख्य कर्म है। जिन कर्मों को याद है वो तो कर सकते मेरा ही कर्म है, लेकिन जो कर्म हमने याद ही नहीं है, अप्रसिद्ध कर्म है, उनको आत्म रूप से हम अनुसंधान कैसे करें, अब उन कर्म होने से उस कर्म के विषय चिंता भी नहीं होगी। तो यहां बताया भाई, उन सारे कर्मों का विनाश हो जाता है इस आत्मज्ञान के द्वारा, कैसे, 7वां मंत्र, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। चौथे पाद का पहले अर्थ लेंगे, तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर से जो अवर है, पर से जो पर नहीं, पर भी जिससे अबर है, पर से जो अबर नहीं, पर भी जिससे अबर है, तो पर माने हुआ हिरण्यगर्भ है, अथवा अव्यक्त, अव्यक्त भी जिसके नीचे है, तो वह कौन होगा, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म से नीचे ही ये अव्यक्त आएगा, हिरण्यगर्भ आएगा, विराट, ये सब नीचे आएंगे। तो उसका दर्शन हो, चैतन्य और जड़ को, जो दोनों को हमने एक मान लिया, बुद्धि में चैतन्य की जो परछाई पड़ी तो बुद्धि भी क्या हो गई, चमकीली हो गई, एकदम चमक आ गया, तो हम वो चमक बुद्धि का मान बैठे, वो चमक किसका मान बैठे, बुद्धि का मान बैठे। अब बुद्धि का कर्तृत्व भोक्तृत्व हम चेतन में आरोपित कर लिए, तो ये जो ग्रंथि है वह ग्रंथि भी समाप्त हो जाती है। पहला काम मतलब आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता, हम क्या हैं, ये फिर संशय नहीं होता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, अब हमारे भीतर जितने संशय हैं वो संशय बताएंगे भी, क्या क्या संशय होते हैं, उन संशयों की भी निवृत्ति हो जाती है। तीसरा काम क्या होगा, छियंते च अस्य कर्माणी, अस्य कर्माणी छियंते, इसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, संचित आगामी तो नष्ट हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध है न वह प्रारब्ध भोग के अनंतर समाप्त हो जाता है, लेकिन भोग के साथ रहते हुए भी जैसे अज्ञानियों को उन कर्मों का प्रभाव पड़ता था, ज्ञानी को उन कर्मों का वैसा प्रभाव पड़ता नहीं है, कुंठित हो जाते हैं। क्या जाते हैं, संचित और आगामित नष्ट हो जाएंगे, आगामी और संचित क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध है वह क्या हो जाएगा, भोगना पड़ेगा, सुखी दुखी हो जाओगे, फिर ज्ञान का फायदा भी क्या हुआ, कुंठित हो जाएंगे। ये ध्यान देना, जो प्रारब्ध है वह क्या हो जाता है, कुंठित, कुंठित माने वह कर्म कुंठित होते, वह कर्म होता है लेकिन कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान देना। जैसे चाकू आपकी ब्लंट नहीं हो जाती है, चाकू तो है लेकिन कोई चीज काटना चाहो तो कटेगी नहीं, तो वो कर्म भी ब्लंट हो जाते हैं, उन कर्मों का उतना प्रभाव हमारे अंतःकरण में पड़ता नहीं है। किन कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का, कुंठित होना यही शब्द होगा, और क्या हो? कुंठित होना, उन कर्मों का प्रभाव आधार कम हो जाती है। हाँ, जो सुख दुख भी आता वो भी सुख दुख नहीं रहता, वो हम लोग भी अज्ञान से ही तो सुख दुख माने हैं, जो वस्तु सुख रूप नहीं है उसको हम सुख माने हैं, मिला पाया तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अज्ञानियों को तो मिला तो पार्टी आज होनी चाहिए, और गया तो भी पार्टी होनी चाहिए मतलब हमेशा दुखी रहता है अज्ञानी। देखो कभी कभी देखना, किसी को ऐसी रोने की आदत होती, कुछ भी हो जाएगा और नाराज न हो, कोई सरकारी नौकर हो तो क्षमा करना, सरकारी नौकरों को कितना भी वेतन मिल जाए हमेशा रोते रहेगा, पक्का जान लेना, कोई हो तो नाराज न होना, लेकिन यथार्थ भी यही बता रहा। सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हर साल इनका 10 या 15% टीएडीए बढ़ता है, लेकिन बेचारे अरे डबल सब बहुत हो गया, लेकिन तब भी टीचरों का वेतन 60-60 हजार रुपये टीचर का वेतन है, पढ़ाते नहीं है इतना, लेकिन तब भी रोते मिलेगा, सरकारी नौकर की विशेषता है रोते मिलेगा, तो अब उसको कौन समझाएगा। लेकिन ज्ञानी जो होता है, मिला तो न मिला तो हर हाल में, बच्चा तो पैदा हो गया तो भी मर गया तो भी, दोनों हाल में क्या रहता है, शांत रहता है। तो छियंते चास्य कर्माणि, ये ध्यान देना, आगामी और प्रारब्ध, आगामी और संचित नष्ट हो जाएंगे, अब प्रारब्ध कर्म कुंठित हो जाता, कुंठित माने उसका वह प्रभाव उतना नहीं पड़ता है जितना प्रभाव अज्ञानियों को पड़ता है। अज्ञानियों को तो एक बात बोल दो तो सारी जिंदगी याद रखता है, अज्ञानी के ऊपर भी प्रभाव तो पड़ा लेकिन वही जल में खींची गई लकीर की तरह है, लकीर खींच दो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, फिर से मिट जाती है, ऐसी होती है। तो कल एक पाद का हो गया था, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो हृदय की ग्रंथि है, हृदय की जो ग्रंथि है वह ग्रंथि भेद हो जाता है, फिर वह मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ऐसी भावना वह नहीं रखता है, क्योंकि दूसरे के धर्म को दूसरे के ऊपर वह आरोपित नहीं करता, वह समझ जाता है कि वास्तव में एक किसका कौन धर्म है। ग्रंथि माने अन्योन अध्यास, एक दूसरे का एक दूसरे में अध्यास होना, यही नाम है गांठ, यह गांठ विदीर्यते छिन्न भिन्न हो जाती है, विनश्यति। अब सर्व संशया है न छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय उसके समाप्त हो जाते हैं। 369 पेज पे चौथी पंक्ति, सर्व संशया आत्मा देह आदि व्यतिरिक्तो न वा, व्यतिरिक्तो अपि कर्तृत्व आदि धर्मयोगी न वा, अकर्तृत्व अपि तस्य ब्राह्मणो भेदो अस्ति न वा अभेदे अपि तत् ज्ञानम कर्मादि सहितम मुक्ति साधनम केवलम वा इत्यादयः छिद्यन्ते द्वैधी क्रियन्ते। सर्व संशय, सारे संशय। अब क्या क्या संशय होते होंगे आदमी को? आत्मा देह आदि व्यतिरिक्तो न वा, आत्मा शरीर आदि से अलग है अथवा शरीर आदि से अलग नहीं है, तो क्या है? बोलो भाई, अलग है। आपका संशय निवृत्त हो गया, पक्का ना है? ना ये तो निश्चय है ना, पक्का निश्चय है ना? आत्मा शरीर आदि से अलग है, तो आप लोग शरीर आदि हो कि आत्मा हो? आप तो ज्ञानी हो गए, फिर आत्मा हो, शरीर नहीं हो ना? तो फिर शरीर का किया हुआ कर्म आपको प्रभावित करता है नहीं करता? नहीं करता है, नहीं करता तो ज्ञानी हो। यदि करता है तो शरीर आदि के कर्म को आत्मा के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो? आरोपित कर रहे हो। मन आदि के कर्म को भी आप आत्मा के ऊपर आरोपित करते हो, फिर कहते हो मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ। बुद्धि आदि के कर्म को हम आत्मा के ऊपर आरोपित कर लेते हैं, आरोपित कर लेते हैं और अपने भीतर कर्तृत्व और भोक्तृत्व लाते हैं। जिस क्षण आपका ये संशय पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा, फिर उसके कर्म को भूल करके भी अपना कर्म मानोगे नहीं। अभी आप लोगों ने पंचदशी पढ़ा है, पूरा सुंदर ढंग से पढ़ लिया है, या पीछे गया है आगे गया है आप लोग जानोगे ज्यादा। कोई स्त्री होवे, वहां ऐसा था उपस्थ इंद्री में उसको कुष्ठ रोग होवे, वहां ऐसा उदाहरण गया पीछे गया है? हाँ, उपस्थ इंद्री में, अब ये सब आप लोग जानते हो, इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। उपस्थ इंद्री में कुष्ठ रोग हो गए, अब उस कुष्ठ रोग को कोई पुरुष जानता है। अब बताओ वह स्त्री उसके सामने अपनी सुंदरता का वर्णन करेगी क्या? लेकिन हम करते हैं ना, किसकी सुंदरता का वर्णन? तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम अलग समझे नहीं है, ध्यान देना। हमने ये किया, ये किया, ये किया, जहां हम कर्तृत्व की प्रशंसा करते हैं, आत्मा की करते हैं अथवा इंद्रियों की अथवा मन की कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इंद्रियों की है तो फिर अपने ऊपर आरोपित करके हम खुशी दुखी क्यों हो रहे हैं? हाँ, तो शरीर अथवा मन को अपना स्वरूप हम लोग मान लेते हैं। हाँ, वो यही हो जाता है। एक गाना भी है ना, ना ना करते करते। हाँ, वो झूठा ही वो आता ना, यश बोस, आपने देखा ही होगा शायद, यश बोस ने, यश बोस में झूठी पत्नी बनती है, मतलब किराए की बनती है, किसी को दिखाने के लिए बनती है, लेकिन बाद में उसी से उसको क्या हो जाती है? प्रेम हो जाता है। तो यही से ही है कि जो शरीर मिथ्या है, इसके साथ रहते रहते, जानते हुए भी ये धोखेबाज है, जानते हुए भी किराए का घर मिला हुआ है, इस किराए के घर को भी हम लोग क्या मान लेते हैं? अपना घर मान लेते हैं, और अपना घर मान करके सुखी और दुखी। भाई, जो किराएदार कब्जा करना चाहता है आपके घर में, वो नहीं जानता क्या किराए का मकान है बता, लेकिन फिर भी क्या बोलता है? 40 साल से मैं इस घर में रह रहा हूं, इस घर से मेरी रोजी रोटी चल रही है, इस घर को हम छोड़े तो कैसे छोड़े? हम इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट केस कर देंगे। करता है नहीं करता बता? जबकि जानता है सच में, हमें भी कभी कभी लगता है कि तेरा क्या अधिकार है यार, तेरे किराए के मकान में रह रहा भाई, लेकिन फिर भी अनधिकार चेष्टा करता नहीं करता। ऐसे ये शरीर भी हमारा कौन सा मकान है? किराए दे के आए हैं ना हम लोग, पूर्व जन्मों में किया हुआ जो कर्म है ना, वही शरीर में रहने का हमारा क्या है? किराया है। और जिस दिन किराया समाप्त होगा ना, यहां तो कोर्ट केस करके खाली करवा लेगा, वो नहीं कब्जा कर सकते हो, अथवा यहां का मकान मालिक 1 महीने का 2 महीने का क्या देगा? नोटिस भी देगा। और यहां का जो मकान मालिक है ना, 1 दिन का भी नोटिस देने वाला है ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं सामान हमेशा बांध कर रखना, कब खाली करना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। और नहीं तो सामान नहीं बांधे रहोगे, हाँ यह छूट गया, यह छूट गया, यह छूट हो गया, और फिर इसको समेटने के लिए दोबारा आओगे। कभी कभी होता है ना, यह छूट गया, दोबारा चलो देख के आओ फिर, तो ऐसा न करना है। तो आत्मा देह आदि व्यतिरिक्त तो न वा, आत्मा देह आदि से अतिरिक्त है अथवा नहीं है, तो निश्चय हो गया कि आत्मा देह आदि से अतिरिक्त ही है, देह आदि नहीं है। तो अब दूसरा संशय आया, व्यतिरिक्तो अपि, ठीक है आत्मा देह आदि से अतिरिक्त है, अतिरिक्त होने पर भी कर्तृत्व आदि धर्म योगी न वा, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है अथवा नहीं है। भाई कर्तृत्व भोक्तृत्व किसमें होता है? बुद्धि में होता है, सुखित दुखित तो मन में होता है, लेकिन आत्मा में तो नहीं होता। था कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म के साथ संबंध है अथवा नहीं है? तो कहा नहीं है, नहीं है ना। तो फिर जब कर्तृत्व नहीं है तो आप में करने का अभिमान आएगा क्या, ये बताओ। लेकिन बस करने का अभिमान आता है वही कब कब, वही इंद्र वाला है, एक काम मैंने किया, ये बगीचा मैंने लगवाया, ये मैंने किया, ये प्लांट मैंने वहां से निकाला, और फिर गाय मार दिया था तो किसने मारा? हाथ ने मारा, हाथ का अभिमानी देवता कौन? इंद्र ने मारा, मैंने थोड़े मारा। अरे भाई यदि हाथ का अभिमानी देवता इंद्र ने गाय को मारा है तो सारा काम भी किसने किया है? इंद्र ने किया है, तुम अपने ऊपर क्यों आरोपित कर रहे हो? तो यहाँ धोखा नहीं दे सकते हो। वो कहानी आपने सुना ना, ये सब कहानी सुना है। तो ये कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व है अथवा नहीं है, आप में और अभिमान आता है। कभी कभी सोचते हैं, गृहस्थ एक बार हमसे मिला, महाराज जी मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आज बच्चा मेरे को पूछता नहीं है। अच्छा था आपने पढ़ाया क्या है मेरे बता दो। यदि बच्चे के पास बुद्धि न होती, बच्चे के पास स्वयं में अपनी बुद्धि न होती तो आप पढ़ा के दिखा देते उसको? बोलो भाई, तो किसने पढ़ाया? आपने पढ़ाया। और दूसरा कहो मैंने पैसा दिया तब पढ़ पाया। अच्छा पैसा भी आप कहां से कमाए? अपनी बुद्धि से। तो बुद्धि भी आपकी अपनी है या किसी और की है? देखिए सब किसी की वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, बस किसी की वस्तुओं का हम क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं, और उस उपयोग की वस्तु को हम क्या मान लेते हैं? अपनी मान लेते हैं। ये हमारी भ्रांति हो जाती है। तो अकर्तृत्व अपि, मतलब अकर्तृत्व भी मान लिया, अकर्तृत्व होने पर भी उसका, किसका? आत्मा का। तस् माने आत्मन ब्रह्मणो भेदो अस्ति न वा, उस आत्मा का ब्रह्म के साथ भेद है अथवा नहीं है, बताओ। आत्मा ब्रह्म दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? इसमें तो कई लोग कहते हैं महाराज आत्मा परमात्मा अलग अलग होते हैं, कई लोग कहते हैं, नहीं बोलते आत्मा छोटा परमात्मा बड़ा, ब्रह्म परम ब्रह्म भेद कर लेते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में, ब्रह्म में भेद है अथवा नहीं है? तो आप लोग तो खूब पढ़े हो, कहते नहीं भेद नहीं है। अभेदो अपि, अभेद भी है, जान भी लिया, दोनों क्या है? एक ही है। लेकिन तज्ज्ञानम तत्ज्ञानम, उस आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? मतलब ज्ञानम मुक्ति साधनम, उस आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति का साधन होगा, या कर्म सहितम ज्ञानम मुक्ति साधनम, अथवा कर्म के साथ ज्ञान जो होगा वह मुक्ति का साधन होगा, बताओ। आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति का साधन होगा केवल, अथवा कर्म के सहित ज्ञान मुक्ति का साधन होगा? कैसे होगा? केवल ज्ञान से या कर्म के सहित? केवल ज्ञान से। एक आकाश में पक्षी उड़ेगा तो दोनों पंख चाहिए या एक ही पंख चाहिए? तो ज्ञान और कर्म दोनों पंख से उड़ेगा कि एक पंख से उड़ेगा? वही यहां बताएंगे आगे, ये वहां भी बताएगा कहीं कहीं। वहां ज्ञान माने उपासना, वहां ज्ञान माने क्या होगा? वो ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं। विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम स, वहां दोनों का, कर्म और ज्ञान माने वहां उपासना, दोनों का अनुष्ठान करो तो फायदेमंद होता है। जैसे आप कर्म करते हो ना, कर्म के साथ भावना यदि जुड़ी है तो उस कर्म की भी कीमत है। भाई ईसावास में थोड़ा आ जाना, कर्म के विद्याम च विद्याम च यह तद वेदो उभयम सह नहीं, विद्या और अविद्या दोनों की साथ साथ उपासना जो करता है, तो विद्या माने हुआ वहां पर अविद्या माने कर्म है, अविद्या माने उपासना। तो कर्म करो लेकिन कर्म के साथ भावना भी जुड़ गई है, कर्म के साथ क्या जुड़ा है भावना। तो वह कर्म क्या करता है वासनाओं को शांत करके, और जिसकी भावना बनाते हो ना उस भावना से उस लोक की प्राप्ति कर लेते हो, जिसकी भावना करते हो, जिसे स्त्री पति के लिए दिन रात काम करती है, तो काम करती है तो काम करने से उसको यहां के भोग की सिद्धि तो हो जाती है, यहां की वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है, और जैसे भावना करती है वह पति लोक को भी प्राप्त करती है। हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं तो काम तो भगवान थोड़े खाने जा रहा है, लेकिन खाने से हमारी भूख की निवृत्ति भी हो रही है, और साथ साथ भगवान के लिए कर रहे हो तो मृत्यु काल में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे और भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाएगी, ये भाव है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो कर्म करते हैं या तो केवल उपासना करते हैं, और जो केवल कर्म करता है वो भी नरक में जाता है, और जो केवल उपासना करता है वह उससे भी घोर अंधकार में जाता है। ये ईशावास में आया है, याद है ना। अब कर्म करने वाला जिसे मान लो केवल नौकर, घर में नौकर काम करता है तो केवल कर्म करता है, उसके मन में कोई भावना रहती क्या, इमोशनल फीलिंग नहीं रहती। वहां निकृष्ट हुआ बाद में वो अंतकरण की शुद्धि का भी हेतु, अंधा तमा प्रविशंति ए अविद्याम उपासते, अंधा तमा माने घोर अंधकार में जाता है, इस अंधकार में जाता है केवल कर्मी, जहां वही मनुष्य भी पशु पक्षी आदि उनियों में भी जाएगा, जहां प्रकाश आत्म प्रकाश होने वाला नहीं है, ये उस लोक में वो उसकी प्राप्ति हो जाती केवल कर्मी की। जैसे मैंने बताया कि जिसके अंदर भावना नहीं है केवल कर्म करता है, जैसे एक उदाहरण है नौकर, और जो केवल भावना ही करता है कर्म नहीं करता, ये भी है ना, कोई कौन है, प्रेमिका, वह क्या करती, केवल भावना ही है, विचार बस काम नहीं करना, बस बैठे रहो, तो भी उसका भी जीवन अशांतमय रहेगा कि नहीं रहेगा। एक माँ है वह क्या करती है, कर्म भी करती है और साथ साथ है भावना से कर्म करती है। तो ये तीनों में अंतर समझ लेना, एक केवल कर्म, एक केवल उपासना, तीसरा कौन है, कर्म के सहित उपासना, और चौथा है एकदम ज्ञान। ज्ञान तो एकदम निरपेक्ष कारण है मुक्ति का, तो यहां आ जाओ। तो अभेदे अपि, अभेद होने पर भी, ये सब संशय आएंगे बताएंगे, अभेदे अपि, अभेद होने पर भी तज ज्ञानम, मतलब उस आत्मा की उपलब्धि का जो साधन है, मुक्ति का जो साधन है, केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, अथवा कर्म आदि सहितम ज्ञानम, कर्म आदि के सहित ज्ञान मुक्ति का साधन है, इत्यादय छिद्यन्ते, मतलब द्वैधी क्रियते, इस प्रकार की जो संशय होते हैं वह सारे संशय उसके समाप्त तो हो जाते हैं, उसको लगता है केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, रिते ज्ञानान न मुक्ति, केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। अब ज्ञान के लिए विचार चाहिए, ध्यान, ज्ञान के लिए क्या चाहिए, ज्ञान का साधन विचार है, विचार का साधन श्रवण है, विचार का साधन क्या है, श्रवण है, श्रवण का साधन अंतःकरण की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि के बिना में आप श्रवण नहीं कर सकते हो, क्यों होगा भाई, आप यहां सुन रहे हो, यदि आपको पता चले कि बाहर रसगुल्ले बच रहे हैं और खत्म होने वाले हैं तो आप क्या करोगे, यहां सुनते हुए भी आपका मन कहां रहेगा, तो वही संसार के विषयों में आकर्षण रहेगा, तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए किसके लिए, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए वही निष्काम कर्म है, एक क्रम हो जाएंगे। तो तत्वतः, अच्छा द्विधिक थे, तत्वतः साक्षात्कार साक्षात्कृत से वस्तुनः संशय विपर्य विषयत्वात् अदर्शनात्थ इति भाव, तत्वतः माने साक्षात्कृतस्य, जिसने उसका तत्वतः साक्षात्कार कर लिया है, परमार्थतः उसने अनुभव कर लिया है। किसने? वस्तु न, उस वस्तु का। कौन सी वस्तु? परमात्म वस्तु का। तो फिर उसके विषय में संशय और विपर्यय विषयत्व तो अदर्शनाथ है। संशय और विपर्यय कुछ भी रह नहीं जाता भाई। जैसे प्रेमपुरी में आप आए, यहां डॉक्टर साहब आए हुए हैं, गिरीश भाई आए हुए हैं, उनको मैंने प्रत्यक्ष क्या किया? देख लिया। अब कोई कहे आए थे कि नहीं आए थे तो कोई संशय रहेगा क्या? तो किसी वस्तु को यदि प्रत्यक्ष अनुभव कर लेवे तो उसके विषय में कोई संशय नहीं रहता है, और न विपर्य रहता है, न ये कहेगा हो सकता है मेरी बुद्धि ही विस्मित हो गई होगी, मेरे को कंफ्यूज हो गया होगा, आज का कल समझ लिया होगा। इस तरह से सारे संशय उसके जीवन में समाप्त हो जाते हैं। तो जिसने उस तत्व का, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संशय रह नहीं जाता, न कभी उल्टी बुद्धि होती है। भूल करके भी वह शरीर में बुद्धि करता नहीं है, अपने भीतर कर्तृत्व भोक्तृत्व भूल करके भी वह आरोपित करता ही नहीं। भले लोग कहता रहे आपने किया आपने किया आपने किया, लेकिन वह भूल करके भी अपने आप को कर्ता मानता। आप लोग भले कहते हो मैंने किया, लेकिन वास्तव मैंने कुछ किया नहीं, ये सब होना था। हम लोग बगे महाराज जी से पूछे थे उस समय, जब शरीर उनका त्यागमूर्ति जी महाराज से हम सेवा में थे, तो पूछे महाराज जी आपने इतना सब कुछ किया, अब आप वैसे सभ्यता का प्रश्न था, अब आप छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ने एकदम जवाब ही दे दिया था, तो अब जा रहे हैं तो आपको कुछ लग रहा है क्या? होता ना कुछ छोड़ने के बाद कुछ होता होगा, पकड़े हो फिर छोड़े हो तो छोड़ने में गम होता होगा। कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बनाया नहीं, ये तो बन गया, ईश्वर की इच्छा थी बन गया। और आप लोग खुद अनुभवी हो, सहीदा महाराज जी ने बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, सब बन गया। नहीं भाई, 12 साल हरिद्वार छोड़ के गए नहीं कहीं भी। और आप जानते हो महाराज जी का मांगने का स्वभाव भी नहीं था, किसी से कहने का भी स्वभाव नहीं था। आप त्यागमूर्ति जी को जानते ही हैं। 12 लोग आज कुछ भी करने के लिए, कोई भागवत कथा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कहीं न कहीं। और महाराज जी कभी भागवत भी नहीं किया, अपने स्तर से जो वेदांत का स्तर है उससे नीचे कभी उतरे नहीं। और इतना बड़ा बन गया तो देखा जाए कि प्रारब्ध ही रहा और क्या होगा, या जो बनना था ईश्वर की इच्छा ही थी। महाराज जी में इतना कुछ कराने के बाद भी अपने भीतर एक कर्तृत्व भाव नहीं आया कि मैंने किया मैंने बनवाया। ये हम लोगों ने, क्योंकि मरते समय व्यक्ति ने शरीर छूटने वाला होता तब सब एकदम बोलता है, उस समय उसको लगता है कि हाँ सब छूट रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, कुछ भी बोलता। लेकिन महाराज जी ने एकदम स्पष्ट कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो होना था, भगवान की इच्छा थी हो गया, उसने चाह, मैंने तो अपने आप से चाह भी नहीं, ये बनता गया। वो कहते कारमा जुटता गया, तो कारमा 12 साल में ही, जब हरिद्वार से बाहर नहीं निकले उसी समय सब कुछ बन गया। तो उन्होंने उसके बनाने का कोई उद्यम विशेष नहीं किया। तो यहां यही बताते हैं कि फिर संशय विपर्य उसके जीवन में रहता नहीं। संशय माने मैं करता हूं मैं भोगता हूं, ऐसा भूल करके विभाव आता ही नहीं है। संसार जैसे नमक के विषय में संशय है, क्या नमक में मिठास होगा? नमक कहीं से भी चखोगे क्या होगा? खा रही होगा। तो संसार का किसी भी विषय में सुख है ही नहीं, कोई कितना भी कहे। वहां घूम लिया बड़ा मजा आ गया, वो पहन लिया बड़ा मजा आ गया, वो खा लिया बड़ा, वो सब शब्द बोलने के हैं, लेकिन मजा सुख आनंद कहाँ है? आपके अपने भीतर है, बाहर तो कहीं कुछ है ही नहीं। उसके मन में कभी भी संशय ऐसा आता नहीं, लोग लाख कहता रहे तो उसके मन में संशय नहीं आता, या विपरीत बुद्धि भी नहीं आती है, ऐसा भाव समझना। और क्या होता है? कर्माणि संचितानि पुण्य अपुण्य लक्षणानि क्षीयन्ते स्वनिदान अज्ञान विनाशेन विनश्यन्ति इति। कर्माणि माने सारे कर्माणि, तीसरा पाद है, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। तो कर्माणि माने कौन से कर्मांगे? संचितानी पुण्य अपुण्य लक्षणानी, पुण्य और अपुण्य रूप जो कर्म है वह कर्म क्षीयन्ते क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्यों? स्वनिदान उन कर्मों का जो कारण है, निदान है, निदान माने कारण है, स्व कारण है। अज्ञान विनाशेन, अज्ञान का ही विनाश हो जाता है तो उससे उत्पन्न हुए जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का भी विनाश हो जाता है। कौन से? संचित। आगामी तो होता ही नहीं है, और प्रारब्ध के लिए मैंने पहले ही बताया, वो प्रारब्ध कर्म के अंदर कुंठित हो जाते हैं, वो परिस्थितियां आती हैं, इन आते हुए भी उनके ऊपर सुख और दुख को सहन, मतलब दुख को हाँ पैदा करने में सामर्थ्य नहीं आती। उन परिस्थितियों में उस ज्ञानी को विक्षिप्त अथवा सुखी दुखी करने की सामर्थ्य नहीं होती है, हाँ असर नहीं होता उनका, तो इस तरह से तीनों कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, हाँ उसमें रहता हुआ एकदम लिप्त, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है, एकदम कहते हैं ना जैसे किसी का पांव, वो नंगे पांव चलता है कोई गांव में, तो कितना भी गर्म जमीन होवे उस पर उसको चला दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, फफोले नहीं पड़ते हैं, गर्म भी नहीं लगता उतना, खुदरी जमीन है तो उसको भी कांटे नहीं चुभते हैं। तो विचार रूपी ऐसा कवच पहने रहता है, कौन सा कवच है? विचार का ऐसा कवच पहने रखता है कि संसार की किसी भी परिस्थिति का उसके ऊपर वह प्रभाव नहीं पड़ता जो प्रभाव अज्ञान अवस्था में हुआ करता था। तो कौन सा कवच है? विचार का एक कवच पहने रहता है कि संसार में चला जाता है, इन संसार इसको छू नहीं पाता है। अब आगे एक प्रश्न आया कि आत्मज्ञान का साधन, मुक्ति का साधन केवल आत्मज्ञान है या कर्म के सहित आत्मज्ञान है? इसका समाधान अगले मंत्र में कर रहे हैं। तो उस मंत्र के पहले अवतरण है, ननु कुरुवन नेवेह कर्मागी जिजीविसेत क्षतम समाह एवं त्वयि न अन्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरः नरे विद्याम च विद्याम च यह तद वेद उभयम् सह अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत मत्नुते। ये ईशावास के दोनों मंत्र हैं। इत्यादि स्तुते है, ऐसा स्तुति का वचन है, और स्मृति का वचन क्या है? कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय है। और दूसरा क्या बताया? यथा अन्नम मधु संयुक्तम मधु च अन्येन संयुक्तम एवं तपस्य विद्या च संयुक्तम भेषजम महत इत्यादि स्मृतेश्च केवलस्य वा ज्ञान समुचितस्य वा कर्मणो मुक्ति हेतुत्वम स्यात् इति आशंक्य। शंका समझना, लेकिन श्रुति में बताया कुरुवन एव इह, इह माने अस्मिन संसारे, कर्मांग कुरुवन एव, कर्म को करता हुआ ही जिजी विशेष जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितने साल तक है? सतम समा, 100 साल तक। बताओ 100 साल में मृत्यु पर्यंत, 100 साल उम्र है ना, तो मृत्यु पर्यंत कर्म करते हुए इस संसार में जीने की इच्छा करना चाहिए। क्यों? एवं यदि इस प्रकार से तुम करोगे तो मैंने तुझमें तुम्हारे लिए न अन्यथा एस्ति, तुम्हारे लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। किसके लिए? न कर्म लिप्तते न रह, जिससे कर्म के बंधन से तुम बंधो नहीं। तो वहां भाव से पकड़ोगे तो कर्म के बंधन माने यहां पाप कर्म के बंधन से नहीं बंधोगे, क्योंकि आदमी खाली बैठ सकता नहीं, रजोगुणी व्यक्ति कुछ न कुछ करेगा ही करेगा, तो कम से कम कुछ न कुछ करेगा, इसलिए वह क्या करे? पुण्य कर्म करे। यदि पुण्य कर्म करता रहेगा तो पाप कर्म से बचा रहेगा, यदि पुण्य कर्म भी न करे तो कहते ना पानी की एक स्वाभाविक गति होती है नीचे की तरफ बहना, तो मनुष्य के भी एक स्वभाव स्वाभाविक स्वभाव हो जाता है। आप लोग बोलते खाली दिमाग, अच्छा विचार तो कम आता, बुरे विचार ज्यादा ही आते हैं, इसलिए मन को खाली न रख करके क्या करना है? शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करो, इसके अलावा तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए, ध्यान अज्ञानी के लिए, ऐसा करने से तुम पाप कर्मों से बचे रहोगे। अपने आप को वही कहते ना महाराज जी, कब कुछ पाप करो कि महाराज जी फुर्सत मिले तब तो पाप कर्म करें, काम में इतना बिजी है कि पाप कर्म के बारे में सोचने के लिए फुर्सत है ही नहीं, तो कब करें कब सोचे उसके बारे में। तो अपने आप को इतना व्यस्त रखो। सबसे श्रेष्ठ रास्ता क्या है, ज्ञान का बता दिया, कौन सा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्तुत धनम। हमारे बिताया ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है ईश्वर से ओतप्रोत है, यत किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी है सब कुछ है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन, इस कारण से तेन त्यक्तेन है, वो नाम रूप जाति गुण को छोड़ दो। अब भुंजी था आत्मा का भोग करो, वही बताया पीछे बताया ना, आत्मा का हमेशा स्मरण करो, उसी का ही भोग करो, इसकी नाम रूप जाति गुण क्रिया देश काल वस्तु सबको क्या करो, छोड़ो, एक आत्मा का ही भोग करो। महाराज धन आदि की चिंता, कहते हैं जो प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मां गृह कस्विद धनम, तुम्हें लालच करने से इच्छा करने से किसी से मिलने वाला तो है ही नहीं, और बिना मांगे बिना इच्छा करे ही जो मिलने वाला होता है ना वो मिल जाता है। मैंने यहां भी देखा है जो मिलने वाला है ना मांगो तो भी दे देता है, चेक दे देगा कुछ कर देगा, अब बार बार मांगते रहो ना तो भी मिलने वाला नहीं होता है, तो उसके प्रति निश्चिंत रहो, भोग के लिए निश्चिंत रहो और अपने मन को परमात्मा में लगाओ। यदि ये काम नहीं कर सकते हो तो दूसरा रास्ता बताया, कुरुवन ने वे कर मांगे, लेकिन फिर भी इसको श्रेष्ठ नहीं बताया, ध्यान देना, असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा भिता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जनाः। आत्मा को जाने बिना यदि एक कर्म भी किया ना, तो यही बताया असूरिया नाम ते लोका, उसको श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं, अंधेन तमसाविता, उस लोक की प्राप्ति होगी जो घोर अंधकार से क्या है युक्त हो मरने के बाद। तो श्रेष्ठ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी क्या करे, जब श्रेष्ठ तक पहुंच नहीं पा रहा है लेकिन और घोर मनुष्य शरीर से भी नीचे शरीर की प्राप्ति होवे, इससे बचने का एक उपाय बताया कि वह कर्म क्या करे, शास्त्र विहित कर्म करता रहे, कब तक करे, जीवन पर्यंत। दूसरा बताया, एक ध्यान कर्म केवल कर्म बताया, इस मंत्र में क्या बताया, केवल कर्म। अगले मंत्र में क्या बताया, विद्याम च विद्याम च यत तद वेद उभयम सह, विद्या और अविद्या इन दोनों को भी जो साथ साथ जानता है और साथ साथ अनुष्ठान करता है, तो वह क्या होता है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है, अविद्या अमृत अस्मृते, अविद्या से अमरता की प्राप्ति करता है। तो विद्या यहां क्या होगा, उपासना, अविद्या माने क्या हुआ, कर्म। यदि कर्म और विद्या उपासना दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करे तो विद्या से अविद्या से क्या होगा, वासना रूपी मृत्यु समाप्त हो जाएगी, अविद्या मृत्यु तिक्तवा है, कर्म से वासना रूपी मृत्यु क्या हो जाएगी, क्षय होगी, और विद्या ने उपासना से जिसकी उपासना करेगा उस देवता की देव भाव की प्राप्ति करके सापेक्ष अमरता की प्राप्ति कर लेगा, यहां से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति कर लेता है। तो यहां विद्या और अविद्या दोनों के साथ साथ अनुष्ठान को बताया है, निंदा भी क्या कहा है, जो केवल विद्या की उपासना करता है वह घोर नरक में जाता है, और जो केवल अविद्या की करता है वो भी घोर, उससे भी घोर नरक में जाता है, ये भी बता दिया गया है। तो केवल अविद्या अथवा केवल कर्म के अनुष्ठान की निंदा बताई गई है, बल्कि दोनों को साथ साथ करना चाहिए, ये बताया। आ एक जगह क्या बताया, केवल कर्म करना चाहिए, तो बाबा केवल कर्म है या विद्या और कर्म और विद्या का समुच्चय है, तो कहा ये तो स्मृति स्तुति है, स्मृति में भी है, कर्मणा एव ही संसिद्धि आश्रिता जनकादय, जनक आदि कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किए, तो केवल कर्म बता दिए, क्या बताएं, केवल कर्म बताया। और दूसरा बताया, यथा अन्नम मधु संयुक्तम, अन्न है उसको मधु से मिला लो, अब मधु च अन्य संयुक्तम, अब मधु को अन्य से मिला लो या अन्न को मधु मिला लो तो बढ़िया लगता ना। केवल मधु चाटो तो, केवल अन्न चाटो तो नहीं आएगा, लेकिन दोनों को मिला के खाओ तो। उसी प्रकार से तपस्या विद्याम च, तप और विद्या उन दोनों का यदि मिला के अनुष्ठान करे तो भेषजम महत मनुष्य के लिए बहुत बड़ी क्या हो जाती है, औषधि हो जाती है। तो बताओ भाई क्या करें इत्यादि स्मृतेश, ऐसा स्मृतियों का वचन है। तो केवल सेवा ज्ञान समुचित, केवल कर्म है अथवा ज्ञान से समुचित कर्म है मुक्ति हेतुत्व, मुक्ति का हेतु है इत्यादि आशंक, इस प्रकार से क्या हुई आशंका हुई। तो क्या है केवल कर्म अथवा ज्ञान के साथ कर्म बताओ, क्योंकि दोनों प्रकार की स्तुतियां मिलती हैं, केवल कर्म वाली भी स्तुति मिलती है, स्तुति मिलती है ज्ञान के साथ कर्म वाली भी स्तुति है, और ज्ञान के साथ कर्म वाली क्या है स्तुति भी है। तो क्या होना चाहिए, हाँ वही आगे बताएंगे, इस पे विचार हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।